صورتوں کے نام اپنے بندوں کے نام پر رکھ کر اللہ جل مجد الکریم نے یہ ثابت فرمایا کہ میرے بندوں کا ذکر کرنے سے میرا ذکر بلند ہوتا ہے اور ان کو کرامات معجزات اور طاقتیں دینے سے میری قدرت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. آج کل جیسا ہے نا کہ اگر کسی ولی کا نام لیا نبی کا نام لیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا. ذکر کرنا ہے تو رب کا کرو, نام لینا ہے تو رب کا لو. تو وہی رب اپنے بندوں کا ذکر کرتا ہے. سورہ مریم شریف کا نام ہی ایک اللہ کی ولیہ پاک دامنہ عورت حضرت سیدنا عیسیٰ رضی اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والدہ ماجدہ کے نام پر سورت کا نام رکھ دیا گیا. تو اللہ جب کرم نوازی کرتا ہے جیسا ہم نے پیچھے بھی کئی مرتبہ یہ عرض کیا, ومن عامل صالح, جس نے نیک عمل کیا, وہ ذکر او انسا, مرد ہو یا عورت, مذکر ہو یا مؤنث, اللہ دونوں کو صلہ عطا فرماتا ہے اور دونوں کا ذکر بلند فرماتا ہے, دونوں کا ذکر کرتا ہے. قاف یا عین صاد حروف مقطعات ہیں. حقیقی معنی اللہ جانے اور اللہ کا پیارا محبوب جانے. یہ اللہ اور اللہ کے محبوب جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آپس میں راز ہے. ان کے مختلف معنی کیے, کسی نے اس کو ذات باری تعالیٰ کے ناموں سے شمار کیا, کسی نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام, کسی نے اللہ رسول کے سپرد کر دیا, کسی نے تو کہا کہ مثلا کاف کریم اور کبیر کے لیے, ہاں ہادی کے لیے, یا رحیم کے لیے, عین علیم اور عظیم کے لیے, اور سواد صادق کے لیے. یا اس کا معنی یہ ہے کہ اپنی مخلوق کو کافی ہے, اپنے بندوں کا ہادی ہے, اس کا ہاتھ تمام بندوں کے اوپر ہے, وہ اپنی تمام مخلوق کو جانتا ہے اور اپنے وعدے کا سچا ہے. کسی نے کہا کہ اللہ جل مجد الکریم نے یہ قسم یاد فرمائی ہے, اور کسی نے کہا کہ کاف گیسو, ہا دہن, یا آنکھیں ابرو, عین سواد, کاف ہا یا عین سواد, ان کا چہرہ نور کا. یعنی امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اشارہ فرمایا کہ کاف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسو. یہ ذرا آپ ان کو دیکھیں گے نا, پورے لفظوں کو لکھے ہوئے, تو کاف کی شکل جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسو مبارکہ کی شکل ہے. ہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن پاک ہے, مبارک منہ شریف ہے, وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا. یہ وہ دہن پاک ہے جس کو اللہ جل مجد الکریم نے یہاں ذکر فرمایا. یا آنکھیں, یا کے اوپر آپ کھڑی زبر دیکھیں گے, نیچے دو نقطے دیکھیں گے تو بالکل آنکھیں لگیں گی یہ دو. ابرو, عین اور سواد, یعنی جب عین اور سواد کے اوپر مد ڈالی جاتی ہے تو نیچے ایسے لگتا ہے جیسے آنکھ ہے, اوپر ایسے جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابرو مبارکہ ہے. تو یعنی یہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ جل مجد الکریم نے اس طریقے سے بیان فرما دیا کہ کاف گیسو, ہا دہن, یا آنکھیں ابرو, عین سواد, کاف ہا یا عین سواد, ان کا چہرہ نور کا. تو جیسے بدوحات کہہ کے چہرے کی طرف اشارہ کیا, جیسے حامیم کہہ کے آقا کی زلفوں کے کنڈلوں کی طرف اشارہ کیا, جیسے الف لام میم کہہ کے آقا کے سر اقدس کے مختلف حالتوں کو بیان کیا, کہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو وہ الف لام میم سے شروع ہوتا ہے، اور جب محبوب کا چہرہ دیکھتے ہیں تو سر اقدس نظر آتا ہے، سر اقدس میں سے یعنی زلفیں نظر آتی ہیں۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غسل فرماتے، غسل فرمانے کے بعد مبارک کنگھی کرتے، صراط مستقیم کی طرح سیدھا چیر نکالتے، تو وہ چیر یا وہ زلفیں جب سیدھی نیچے لٹکتی تو الف کی شکل بنتی۔ اللہ نے محبوب کی ان یعنی دیکھا زلفوں کو تو کہا الف، جب وہ زلف تھوڑا سا تھوڑی دیر کے بعد اس کا کنڈل بنا تھوڑا سا تو وہ لام کی شکل بن گئی، فرمایا لام، اور جب وہ کنڈل جو تھا کان کے اوپر سے ہو کر مبارک داڑھی شریف کے ساتھ مل گیا وہ میم کی مگروڑی بن گئی تو کہا میم، الف لام میم، یعنی جیسے قرآن یہاں سے شروع ہوتا ہے ویسے سر اقدس مصطفیٰ کا جس جسد اقدس شروع ہوتا ہے۔ یہ شروع کر کے رب نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ادھر بھی کہا یہ تو ساکت کتاب ہے وہ ناطق کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میری اس کھلی ہوئی کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہٰ، یعنی جب محبت کی نظر سے دیکھیں تو وہی قرآن کھلا ہوا قرآن نظر آتا ہے، وہ کا قرآن نظر آتا ہے، وہی یاسین نظر آتا ہے، وہی طہٰ نظر آتا ہے، وہی مدثر ہے، وہی والضحیٰ ہے، وہی علم نشرا ہے، وہی قاف ہا یا عین صاد ہے۔ تو کہا جیسے اس میں شک نہیں ایسے اس میں شک نہیں، تو کہا اب لا ریب فی ھدی للمتقین، یہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کے لیے ہدایت ہے، جیسے وہ لا ریب ہے یہ قرآن لا ریب ہے، فاتو بسورت من مثلہ، لاؤ ایک سورت لے کر آؤ میرے اس قرآن کی سورت کی طرح، چھوٹی سے چھوٹی سورت بظاہر یعنی سورت الکوثر ہے، لاؤ اسی کی مثل لے آؤ۔ تو ادھر بھی کہا ارے دیکھنے والوں جیسے یہ الفاظ الف با تا سے مل کر قرآن کے لفظ بن کر یہ بے مثل ہو گئے، ایسے ہی بظاہر ہاتھ زلفیں چہرہ پاؤں اور جسم مل کر یعنی جسم محمد بن گیا، جیسے اس آیت کے مقابل با تا سا تو اکٹھی کر سکتے ہو، ایسے اس قرآن کے مقابل ایک انسان کو تو تم ڈھونڈ سکتے ہو، لیکن جو اس علم نشرا میں معرف ہیں، جو ان آئین کل کوثر میں علوم ہیں تاکتے ہیں، وہ کہاں سے لاؤ گے، بات آ کا ایم سوا تو ملا لو گے لیکن وہ نور کہاں سے لاؤ گے، وہ طاقت کہاں سے لاؤ گے، وہ بے مثلیت کہاں سے لاؤ گے، وہ عظمت کہاں سے لاؤ گے۔ تو کہا بظاہر دیکھنے میں تو تم انسان ڈھونڈ جاؤ گے، تم کہو گے کہ آنکھیں بھی ہیں، دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، سر ہے، دو ہاتھ ہیں، تو ایسے ہی تو بشر ہوتا ہے، ان کے بھی سب کچھ ہے۔ کہا تم نے دو آنکھیں تو دیکھی ہیں، وہ نور مصطفیٰ بھی تو دکھاؤ نا، تم نے دو ہاتھ تو دیکھے ہیں لیکن وہ اٹھتی ہوئی انگلی سے ڈوبا ہوا سورج واپس آتا ہوا بھی تو دکھاؤ نا۔ جیسے یہ نا یعنی الحمدللہ رب العالمین، یہ ان کی کرامات کا ذکر چونکہ ہونا تھا اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا کہ ان کا ذکر کرنے سے پہلے میں محبوب کے چہرے کی نعت پڑھ لوں، ان کا ذکر کرنے سے پہلے میں محبوب کا ذکر کر لوں، کیونکہ ان کو جتنی شانیں ملی ہیں، عظمتیں ملی ہیں، ان کو جتنے معجزات ملے ہیں، جو کچھ علوم ملے ہیں وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ملے ہیں، اس لیے آقا کریم کا پہلے نعت ہو جائے، پہلے آقا کریم کا ذکر ہو جائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہوئے اللہ جل مجد الکریم نے سورہ مریم کا جو ذکر ہے وہ اسی سے کیا، کاف یا عین صاد، آگے جو ذکر ہو رہا ہے وہ ذکر و رحمت ربی کا، عبدہ زکریہ، یہ مذکور ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جو اس نے اپنے بندہ زکریہ پر کی۔ اب چونکہ رحمت کا ذکر تھا تو رحمت ہے کیا، رحمت وہی ہے جس کو کاف یا عین صاد کہتے ہیں، وہی وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین ہے، تو کہا یہ اس رحمت کا ذکر ہے۔ تو چونکہ یہ قرآن کے حروف مقطعات جو ہیں یہ قرآن کی ایک قسم ہے، تو اس لیے امام کاشفی نے لکھا کہ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تین صورتیں ہیں، صورت بشری انما قل انما انا بشر مثلکم، صورت ملکی جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لفظ تو کہا دے میں کسی کی مثل نہیں ہوں، اور صورت حق کی لی ما اللہ وقت لا یسون فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، تو چونکہ میرے آقا کی تین جہتیں ہیں تو اس لیے تین جہتوں کے طریقے سے ہی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا، اسی لیے تو آقا نے ارشاد فرمایا من رآنی فقد رآ الحق، اللہ تعالیٰ نے آپ سے تین صورتوں میں علیحدہ علیحدہ طریقہ سے گفتگو فرمائی، صورت بشری میں کلمات مرکمہ ہیں جیسے قل ھو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، الحمد للہ رب العالمین، یہ ہے یعنی وہ صورت کہ جو آپ کی ظاہری صورت ہے، اس کے مطابق اللہ جل مجد الکریم نے یعنی کلمات مرکمہ سے آپ کے ساتھ وحی فرمائی، اور جہاں صورت ملکی کے مطابق صرف حروف مفردہ سے کلام فرمایا قاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف الف لام میم، یہ الف لام را یہ ہے آپ کی صورت ملکی، اس کے مطابق اللہ نے کلام کیا، یہ اللہ جانے اللہ کا رسول جانے، یہ یوں سمجھیے جیسا پہلے میں نے کئی مرتبہ کیا کہ جیسے ایک دوست دوسرے دوست کو خط لکھتا ہے اور خط میں وہ بیان کرتا ہے کہ وہ جو کام تو نے مجھے کہا تھا وہ ہو گیا، اب وہ خط لانے والا ایک تیسرا شخص ہے وہ اس کو پڑھ کے سناتا ہے، تو اب پڑھنے والے کو تو نہیں بتانا کہ وہ کون سا کام تھا، اس نے تو صرف اشارہ کیا وہ کام جو تھا وہ ہو گیا، تو یہ اشارہ ہے جبریل لانے والے ہیں، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا کاف ہا یا عین صاد، تو حضرت جبرائیل امین نے آ کر کہا کاف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم تو ہاں علم تو یا علم تو عین علم تو سواد علم تو جبرائیل امین نے کی آقا میں لے کر آیا مجھے تو کچھ پتا نہیں چلا، آپ کہتے ہیں کہ میں پہچان گیا میں جان گیا مجھے علم ہو گیا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل یہ میرے اور میرے رب کے راز ہیں، جہاں لیما اللہ وقت وہاں لا نبی مرسل وہاں تو کوئی نبی مرسل بھی نہیں آ سکتا، ولا ملک مقرب وہاں تو کوئی اے جبرائیل تو بھی نہیں جا سکتا، یہ میں جانوں میرا رب جانے، یہ اللہ اور اللہ کے محبوب کی باتیں ہیں، اور تیسری جو صورت حقیقی موافق کلام ہے وہ مبہم کلام کیا جو ہمیں نہیں پتا بلکہ کسی کو بھی نہیں پتا، فاؤہا الہ عبدہی ما اوہا، جب معراج کی رات لا مقام پہ فکان کعبہ قوسین او ادنا کے مقام پر بٹھایا، تو اب سامنے بٹھا کر اللہ جل مجد الکریم نے اپنے محبوب سے باتیں کی، اب کیا باتیں کی، رب کہتا ہے وہ تمہیں بتانے والی نہیں ہے، وہ میرے اور محبوب کی راز و نیاز والی باتیں تھیں، جو بتانے والی تھی وہ مکے میں آ گئی مدینے میں آ گئی طائف میں آ گئی، وہ جو بتانے والی تھی وہ راستوں میں آتی رہی، دن میں آتی رہی، وہ صبح کو آتی رہی، شام کو آتی رہی، رات کو آتی رہی، وہ تو جہاں محبوب ہے وہاں جبرائیل لے کر جاتے ہیں، لیکن یہ چونکہ میری باتیں ہیں میرے محبوب کی باتیں ہیں ان میں تیسرا کوئی نہیں، تو دنیا میں بھیجوں گا تو ایک اصول ہے کہ جبرائیل امین کے ساتھ بھیجوں گا، اور جبرائیل امین جو ہیں وہ بہرحال دونوں میں تیسرا ہیں، وہ بہرحال محبوب اور محب میں اگرچہ وہ ایک کاسر کی حیثیت رکھتا ہے لیکن بلا مثال و تمثیل، کاسب تو اس وقت تک ہوتا ہے نا جب تک مثال نہیں ہوتا محبوب اور محب کا، کاسب تو اس وقت تک ایک وسیلہ بنتا ہے، لیکن جب محبوب کا وصال ہو جاتا ہے پھر کاسب جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے، کتنی مرتبہ بلا مثال و تمثیل آپ نے دیکھا ہوگا، کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب رشتے کی بات ہوتی ہے تیسرا شخص رشتے کی بات کرتا ہے چلاتا ہے، وہ رشتے کی بات طے ہوتی ہے رشتہ ہو جاتا ہے، جب اگر اللہ نہ کرے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو رشتہ کرانے والے کو برا کہا جاتا ہے، اور جب محبوب اور محب میں وصال ہوتا ہے جب لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا زندگی اچھی گزرتی ہے تو کرانے والے کو لوگ بھول جاتے ہیں، برائی کے وقت اس کو یاد کرتے ہیں، اچھائی کے وقت بھول جاتے ہیں کہ کس وجہ سے یہ، وہ بلا مثال و تمثیل جبرائیل امین جو تھے وہ لے کر آتے تھے دنیا میں اللہ جل مجد الکریم کا کلام، کہا اے محبوب میں نے صورت بشری جو تیری تھی اس کے مطابق قرآن نازل کیا، صورت ملکی تھی اس کے مطابق حروف مقطعات نازل کیے، اب میرے محبوب تیری تیسری صورت جو ہے وہ تیسری صورت جو ہے وہ صورت حقی ہے، اے میرے محبوب آ آسمانوں کو چیرتا ہوا عرش مولا پر آ عرش مولا سے گزرتا ہوا، اے میرے محبوب کریم لا مقام پہ آ فکان کعب کو سین او اد نا کے مقام پہ آ, اور اے میرے محبوب ما زاگل بسروں ما تگا کی آنکھوں کو کھول اور کانوں کو آج پورا جسم کان بنا دے, آج پوری جسم جو ہے وہ تیری آنکھیں بن جائے, دیکھ بھی سن بھی. فا اوہا علی عبدہ ما اوہا, بس اب اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کی, کیا کی اللہ جانے, اللہ کا محبوب جانے. ہم اور وہاں کیا کہہ سکتے ہیں کہ جہاں یعنی دوسری قسم میں ہی جبرائیل امین بھی رہ گئے اور کہا کافا یا این سواد کا مجھے نہیں پتا, تو جب دوسری قسم ان کو نہیں پتا تو تیسری قسم کس کو پتا ہوگا. تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ یعنی ذات مقدسہ ہے کہ جس کا ذکر اللہ جل مجد الکریم نے پہلے یعنی سورت کے شروع میں آپ کی نعت فرمائی, آپ کی نعت کہی, اور اس کے بعد پھر آگے اللہ جل مجد الکریم کلام فرماتا ہے, کیا کہتا ہے, ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریہ, یہ مذکور ہے تیرے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندہ زکریہ پر کی. زکریہ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, ان پر جو اللہ جل مجد الکریم نے رحمت فرمائی وہ بیان کرتا ہے اللہ جل مجد الکریم. کیا کہتا ہے, اذ نادا ربہ نداء خفیہ, جب اس نے اپنے رب کو آہستہ پکارا. اب ہم یہ پیچھے یعنی پڑھ چکے سورہ آل عمران میں, کب پکارا, کیسے پکارا, کہاں پکارا, اس کا ذکر مفصل سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا کہ حضرت سیدہ حنہ اور حضرت سیدہ عائشہ یا فقوزہ, یا تو کہتے ہیں فقوزہ اور حنہ دونوں بہنیں تھیں اور عائشہ ان کی والدہ تھیں. حضرت حنہ جو تھیں وہ حضرت عمران کی بیوی تھی, اور حضرت فقوزہ جو تھیں وہ حضرت زکریہ کی بیوی تھی. عمر گزر گئی, بوڑھے ہو گئے, دونوں میاں بیوی, اولاد نہیں ہے. ایک دن حضرت فقوزہ جو تھیں وہ بیت المقدس میں گئیں, تو بیت المقدس کی ایک دروازے کے اوپر ایک چڑیا نے گھونسلہ بنایا ہوا تھا, تو دیکھا کہ چڑیا اپنے بچوں کو دانا کھلا رہی ہے, بھررا رہی ہے, جیسے لاتی ہے نا منہ میں دانا چوگا اور وہ لا کر اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتی ہے. تو وہ ایک بڑا عجیب سا سما ہوتا ہے, چار پانچ بچے ہوتے ہیں, ہر کوئی آگے منہ کر رہا ہوتا ہے اور چڑیا تھوڑا تھوڑا سب کے منہ میں ڈالتی جاتی ہے. تو جب اس کا یہ پیار دیکھا چڑیا کا اپنے بچوں کے ساتھ کہ آدھا ایک کے منہ میں ڈالتی, آدھا دوسرے کے منہ میں ڈالتی, آدھا تیسرے کے منہ میں ڈالتی ہے, تو حضرت سیدہ فقوزہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں خیال آیا, کہا باری تعالیٰ تو رحیم و کریم ہے, دینے پہ آتا ہے تو چڑیوں کو اتنے اتنے دیتا ہے, جانوروں کو دیتا ہے, نہیں دیتا تو اپنے بندوں کو بھی نہیں دیتا. باری تعالیٰ کیا اگر تیرا کرم ہو تو ایک بیٹا ہمیں بھی عطا فرما دے, ہم بھی اسی طریقے سے اس کے ساتھ پیار کریں, محبت کریں, ہماری بھی زندگی گزرے اسی طریقے سے. اب حضرت سیدہ زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت حنہ کی جو یعنی حضرت حنہ تھی, انہوں نے بھی منت مانی تھی اللہ تبارک تعالیٰ, اگر تو مجھے ایک بیٹا عطا فرما دے تو میں تیری خدمت کے لیے بیت المقدس میں اس کو چھوڑ دوں گی. لیکن وہ منت تو مانی, حمل ٹھہرا, لیکن جب پیدا ہوا تو بیٹا نہیں بیٹی تھی. اب وہ اس پر بھی خوش ہو گئی, میں سزا کرے کالو ان صاحب, بھائی تعالیٰ جو میں نے بیٹا مانگا وہ اس بیٹی کی طرح تو نہیں ہو سکتا نا جو تو نے مجھے عطا فرمائی. اب وہ حضرت مریم کو لائیں, منت کے مطابق بیت المقدس میں رکھا. اب سبھی دنیا چاہتی ہے ہم اس کی خدمت کریں, ہم اس کو پالیں, ہم اس کی پرورش کریں. جب جھگڑا بڑھا تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن دادی کر لو, لوہے کی قلمے جس کے ساتھ تم تو رات رکھتے ہو اس کو پانی میں ڈالو, دریا میں ڈالو, جس کی قلم ڈوب جائے وہ تو اس کو حاصل نہیں کرے گا, جس کی لوہے کی قلم تیرتی رہے گی وہ اس کو کفایت کرے گا, یا جس کی قلم بہہ جائے وہ تو کفایت نہیں کرے گا, اور جس کی قلم الٹے پانی کی طرف چل نکلے وہ کفایت کرے گا. سبھی نے وہاں اپنی قلمیں ڈالی, سب کی ڈوب گئیں یا بہہ گئی, حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم جو تھی وہ تیرتی رہی یا الٹے پانی کی طرف چل نکلی. تو کفلہا زکریا, تو حضرت زکریا نے ان کی کفالت شروع کر دی. حضرت زکریا علیہ السلام نے اسپیشل ایک کمرہ بنوایا بیت المقدس کے کنارے پر, اس کی ایک کھڑکی اپنے گھر کی طرف کھلتی تھی اور ایک کھڑکی مسجد کی طرف کھلتی تھی. اب دروازہ بند کر کے اس کو تالا لگا کے چابی جیب میں ڈالی اور چلے گئے. واپس آئے تو دیکھا جب دروازہ کھول لا کے اتنی دیر ہو گئی، چھوٹی سی بچی ہے تو دودھ نہیں دیا، پانی نہیں دیا، کھانا تو ابھی وہ کھا ہی نہیں سکتی، لیکن جب کھانا دیتا تو سامنے دیر بارے پھل پڑے ہوئے ہیں، بچی جو ہے وہ کھا رہی ہے. اب حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں، یا مریم انا لک ھذا، اے مریم تیرے پاس یہ کہاں سے آ گئے؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اللہ جل مجد الکریم نے مجھے یہ عطا فرمائے ہیں. اب حضرت سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، ھنالک دعاء زکریا، اسی جگہ حضرت سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے اور حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کرنی شروع کر دی. اب چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، باری تعالیٰ یہاں تیری ایک ولیہ ہے، باری تعالیٰ تو نے اس پر کرم کیا، بے بہارا پھل دے دیا، باری تعالیٰ اب مجھ پر بھی کرم کرنا، میں بھی تو اب چونکہ بوڑھا ہو چکا ہوں، جیسا کہ آگے اگلی آیت میں قال رب انی واہن العظم عظم منی واشتعل الراس شیبا، اے باری تعالیٰ اب میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور میرے سر سے سفیدی کا نور چمکنے لگا، باری تعالیٰ مجھے بھی ایک بیٹا عطا فرما دے. وہاں داخل ہوئے، ھنالک دعاء زکریا قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، باری تعالیٰ مجھے ایک صاف ستھرا بیٹا عطا فرما دے، انکا سمیع الدعاء، بے شک باری تعالیٰ تو سننے والا ہے. حضرت زکریا اللہ کے نبی، وہ دیکھیے نبی ہیں، بیت المقدس کے امام ہیں، دنیا ان کا کلمہ پڑھتی ہے، لیکن اس حجرہ میں جا کر دعا کر رہے ہیں جس حجرہ میں بے بہارے پھل حضرت مریم پر اترتے ہیں. اس لیے بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں، جہاں کو اللہ کا ولی بیٹھتا ہے، اللہ کی ولیہ بیٹھتی ہے، جہاں کو اس کی کرامت ظاہر ہوتی ہے، وہاں دعا مانگی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے. آج لوگ ہمیں مذاق کرتے ہیں، الحمدللہ ہم حق پر ہیں، لیکن ہمارے دوستوں کی یعنی غفلت سمجھنے، اس کی غفلت کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں یہ اتنے جری ہو گئے کہ قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ مذاق کرنے لگے. حضرت زکریا نے سنت بنا دی کہ جہاں کو اللہ کا ولی ہو، جہاں کو بیٹھے وہاں دعا کرنی چاہیے. آپ کہتے ہیں دیکھو جی، یہ قبروں پہ جاتے ہیں، افغانوں پہ جاتے ہیں، وہاں جا کر بھی کیا مانگتے ہیں، یہ بیٹے مانگتے ہیں. تو دیکھیے، یہ ان کو چاہیے تھا مسجد میں دعا کرتے، کیا مسجد میں رب نہیں ہے؟ کیا آج تک ان کی انہوں کو یہ یاد ہی نہیں آیا؟ مسجد میں رہتے، مسجد میں دعا کرتے، نمازوں میں دعا کرتے، نمازوں کے بعد دعا کرتے، کہا وہاں جا کر دعا کی جہاں ایک اللہ کی ولیا بیٹھی ہے، جہاں اس کی کرامت ظاہر ہے، اور مانگا بھی وہی جس پر آج سب سے بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ وہاں جا کر بیٹے مانگتے ہیں. مانگا بھی بیٹا، کہا باری تعالیٰ مجھے ایک بیٹا دے دے صاف ستھرا، تو دعائیں سننے والا ہے. فنادتہ الملائکہ، تو اسی وقت فرشتوں نے آ کر آواز دی، وہ قائم یصلی فی المحراب، وہ اسی حجرے میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے. ان اللہ یبشرک بیحیٰ، دعا آہستہ، سینا زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آہستہ دعا کی، یا پھر علماء کہتے ہیں کہ اس لیے آہستہ کی کہ اب بوڑھا ہو چکا ہوں، میں بیٹے کی دعا کروں گا، لوگ مذاق کریں گے. لوگ بھی تو عجیب و غریب ہوتے ہیں نا، جو شریعت میں بات ہوتی ہے اس پر تو بہت مذاق ہوتے ہیں، اور جو شریعت سے ہٹ کر ہوتی ہے اس پر کوئی مذاق نہیں کرتا. معاذ اللہ، استغفر اللہ. لوگ دیکھیں، یعنی یہی مسئلہ ہے، بوڑھا آدمی ہے، اگر شادی کرے گا تو لوگ اعتراض کریں گے، شادی کرے گا تو لوگ اس پر باتیں بنائیں گے، آوازیں کسیں گے، اور اگر معاذ اللہ وہ شادی نہیں کرتا، ویسے ہی ادھر ادھر نظر مارتا ہے تو کوئی کچھ نہیں کہتا. یہی معاملہ عورتوں کا ہے کہ اگر کوئی بیوہ ہو گئی تو نئی شادی کرے گی تو سب لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، اور ویسے زندگی گزار رہی ہے، اللہ معاف کرے، بے حیائی سے زندگی گزارے تو لوگ کچھ بھی نہیں کہتے. یعنی جو شریعت کا کام ہے اس پر اعتراض ہوتا ہے، اور جو شریعت کے خلاف ہے اس پر اعتراض نہیں ہوتا. تو اس لیے انہوں نے آہستہ سے دعا کی تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، لوگ کہیں یہ نہ کہیں کہ دیکھو جی بزرگ ہو کر یہ بچہ مانگ رہا ہے، جب بچے کی برائش کے اسباب بھی ختم ہو گئے ہیں، آپ کے آپ بڑھاپے کی آخری حد تک پہنچ چکے ہیں، یعنی کم از کم بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ 100 سال کے تھے اس وقت یا 90 سال کے تھے. تو اس لیے انہوں نے آہستہ سے یا تو اس لیے دعا مانگی، یا کہتے ہیں کہ ویسے چونکہ غریب تھے تو ان کی آواز ویسے ہی کمزور تھی، اس لیے انہوں نے آہستہ سے دعا مانگی. تو جب انہوں نے آہستہ سے دعا مانگی تو اللہ جل مجد الکریم نے یعنی ان کی دعا کو اور دعا مانگی کیا, قال رب انی واہن العظم, اے باری تعالیٰ میری ہڈی کمزور ہو گئی, واشتعل راس شیبا ولم اقم بدعائک رب شقیا, اے باری تعالیٰ میرے سر سے نور کا شعلہ بھڑک اٹھا یعنی سفید بال ہو گئے, ولم اقم بدعائک رب شقیا, اور میرے رب میں تجھے پکار کر کبھی نامراد نہ رہا, جب بھی میں نے تجھے پکارا تو نے میری رہنمائی کی, تو نے میری مشکل کو حل کیا. باری تعالیٰ اگرچہ بوڑھا ہو چکا, اگرچہ سارے کے سارے بال جو ہیں وہ سفید ہو چکے, لیکن دعا تجھ سے مانگ رہا ہوں, تو دینے والا ہے, پہلے تو نے کبھی نامراد نہیں چھوڑا, تو آپ اب بھی تو نامراد نہیں چھوڑے گا. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي, اور اے باری تعالیٰ مجھے ڈر ہے قرابت والوں کا جو میرے بعد میں آئیں گے, یعنی چچا زاد وغیرہ کے وہ شریر لوگ ہیں, کہیں میرے بعد دین میں رکھنا اندازی نہ کریں جیسا کہ بنی اسرائیل سے مشاہدہ میں آ چکا تھا. تو باری تعالیٰ یہ لوگ جو ہیں دین کو کہیں تبدیل نہ کر دیں, مجھے ایک بیٹا دے دے جو میرے اس دین, میرے اس علم, میرے اس تقوی, تیری توحید اور تیرے احکام کو پہچانے میں جو میرا ولی بن جائے. ہاں صاف ہی عرض کر دیا, وکانت امراتی آکرن, اور میری عورت ہے بھی بانج. یہ بھی مسئلہ ہے کہ اب وہ بانج ہو چکی ہے اور اس میں بیٹا جننے کی اب طاقت بھی نہیں ہے. عام طور پہ اس عمر میں عورت بیٹا نہیں جانتی, لیکن یہ دیکھیے آخر فہب لی ملت ان کا ولی, تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا دے ڈال جو میرا کام اٹھائے, جو میرا بعد میں ولی بن جائے, میرا بعد میں یعنی وارث بن جائے, میرے علم کا حامل ہو, میرے تقوی کا حامل ہو, تیری توحید آگے پوچھائے. تو یہ ولی کا لفظ اس کا مطلب ہے بیٹے پر بھی آتا ہے, وارث پر بھی آتا ہے, تو ولی کے تو بے شمار لفظ معنی ہیں, جیسا کہ قاموس میں لکھا کہ مولا عربی میں کئی معنوں پہ یعنی استعمال ہوتا ہے, مولا تعالی یعنی اللہ کے لیے مولا کا لفظ استعمال ہوتا ہے, مالک اسی طریقے سے عبد کے لیے بھی جو ہے وہ مولا کا لفظ استعمال ہوتا ہے, موتق آزاد کرنے والا, موتق جس کو آزاد کیا جائے, دوست ساتھی قریبی رشتہ دار جیسے چچا زاد بھائی وغیرہ, ہمسایا حلیف بیٹا چچا مہمان شریک بھانجا ولی متولی رب ناصر منعم منعم علیہ محب تابع داماد, ان سب معنوں میں 21 معنوں میں لفظ ولی آتا ہے. اب یعنی عبارت کے لحاظ سے جو معنی بھی وہاں فٹ ہوگا اس کے مطابق اس کا معنی کیا جائے گا. اب دیکھیے جو وہ کہتے ہیں من کنت مولا فالی مولا, یہ شیعہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس سے مراد جو ہے وہ خلیفہ بلا فصل ہے. اے بھائی ان میں سے پہلے معنی متعین کریں کہ کون سا معنی تمہارے سامنے ہے. بلا فصل کا کہاں سے معنی نکالتے, مددگار اس کا معنی ہے, اور اس کے یعنی جتنے معنی ناصر معنی ہے. تو اب اگر یہی معنی یعنی جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یا اللہ کے ولی پر جب یہ نام آتا ہے تو ان میں سے کوئی بھی معنی کریں اس لحاظ سے عبارت کے لحاظ سے تو اس میں کوئی شرک یا کفر نہیں ہوگا. وہ جو کہتے ہیں ولی مدد نہیں کر سکتا, وہ جو کہتے ہیں ولی پہنچ نہیں سکتا, وہ جو کہتے ہیں ولی سن نہیں سکتا, تو ان سے پوچھیے ولی کا معنی کیا ہے. تو جب اس کے معنی میں یہ آتا ہے کہ وہ مددگار ہو سکتا ہے, وہ دیکھ سکتا ہے, قریب ہوتا ہے, دوست ہوتا ہے, تو اب یہ آدمی کہے کہ دیکھو جی سورج ہے روشنی نہیں دیتا, جو کہے سورج روشنی دیتا ہے مشرک ہو جائے گا, تو وہی معاملہ کہے ولی بھی ہے اور مدد نہیں کرتا ورنہ مانگو گے تو مشرک ہو جاؤ گے. ارے سورج کا کام روشنی دینا ہے, سورج کا کام دھوپ اچانا ہے, تو ولی کا کام بھی اس طریقے سے اللہ جل مجد الکریم نے یہ بنایا ہے. یارسو نہیں وہ میرا وارث ہوگا, میرا جان نشین ہوگا, وہ یارسو من آل یعقوب, اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل کا اولاد کا وارث ہوگا. وجعلہ رب رضیہ, اور اے میرے رب اسے میرا اسے پسندیدہ کر دے. یہاں وراثت سے مراد دنیاوی وراثت نہیں کہ وہ ہمارے مال و دولت کا وارث بنے گا, جیسے شیعوں کا عقیدہ ہے کہ مال و دولت کے وارث حضرت فاطمہ تھی, ابو بکر نے ان کو دیا نہیں. یعنی یہ ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ایک معاذ اللہ دنیا دار شخص بنا دیا. انہوں نے جائیداد اکٹھی کی تھی, صحابہ کو اٹھا کر لے گئے, کھا گئے. ارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جائیدادیں اکٹھی کرنے نہیں آئے تھے, ان کی وراثت کیا تھی؟ علم. اور اگر دنیاوی مال وراثت کوئی ہوتی بھی تو وہ پوری امت کا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے باپ ہیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے آقا ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا کہ جہاں جہاں میرے آقا خرچ کرتے ہیں میں بھی وہاں وہاں خرچ کروں گا. آج تک ظالم لوگ سیدنا ابوبکر صدیق عمر فاروق پر طعنے کرتے ہیں, انہوں نے بھی باغ فدق جو تھا وہ سیدہ فاطمہ کو دیا نہیں, ظلم کر دیا. میں کہتا ہوں اگر یہ ظلم ہے تو مولا علی اپنی خلافت میں تو دے دیتے نا اپنی اولاد کو, کہ ابوبکر عمر نے ظلم کیا, یہ اس کو یعنی رفاع عام کے لیے استعمال کر رہے ہیں, ہاں یہ ہمارا حق ہے, ہم تو اس کو اپنی اولاد کو تو دے دینا. مولا علی نے کیوں نہیں دیا؟ اب ان پر کیا چیز, یعنی کون سا آدمی تھا کہ جو ان کو روک رہا تھا؟ کم از کم اگر یہ ظلم ہوتا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ فتق جو تھا وہ اپنے بیٹوں کے نام لگا دیتے, اپنی اولاد کے نام لگا دیتے کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غلط فیصلہ کیا ہے, میں صحیح فیصلہ کرتا ہوں. مولا علی نے وہی فیصلہ کیا جو ابو بکر نے فیصلہ کیا, مولا علی نے وہی فیصلہ کیا جو سیدنا فاروق اعظم نے فیصلہ کیا, مولا علی نے وہی فیصلہ کیا کہ جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو خلفاء نے عثمان غنی نے فیصلہ کیا, مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وہی فیصلہ کیا اور مور تصدیق لگا دی کہ جو میرے سے پہلے خلفاء کر گئے وہی حق ہے. اور انبیاء کا وارث ہونا جو ہے وہ وراثت علم میں ہے, تقوی میں ہے, پرہیزگاری میں ہے. کل کو ورنہ کہے گا کہ نبی کا بیٹا ہر حال میں نبی ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ وراثت کا حقدار ہے, وہ نبی ہے تو وہ بھی نبی ہونا چاہیے. تو بھائی جن چیزوں میں وراثت چلتی ہے انہی چیزوں میں چلنی چاہیے. انبیاء اکرام کی وراثت دنیا میں نہیں چلتی. اور کہا کہ باری تعالیٰ اس کو پسندیدہ کر دے, یا زکریا انا نبشرو کا بے غلام نسمہ یحییٰ. اے زکریا ہم تمہیں خوشخبری سناتے ہیں. اب پیچھے کیا تھا؟ فنادتہ الملائکہ, فرشتوں نے کہا. یہاں کیا ہے؟ یا زکریا انا نبشرو کا, ہم تمہیں کہتے ہیں. ارے فرشتوں نے کہا یا اللہ نے کہا؟ دونوں قرآن کی آیتیں ہیں, وہاں تھا فرشتوں نے کہا, یہاں ہے ہم نے کہا. تو یہ کیا مسئلہ ہوا؟ ارے بھائی اصل میں حکم اللہ کا, وسیلہ بنے فرشتے تو وہاں فرشتوں کی طرح منسوب کر دیا, یہاں اپنی طرح منسوب کر دیا. یہی ہمارا مسلک ہے کہ سب کام اللہ کے, سب طاقتیں اللہ کی, سب عطائیں اللہ کی, سب کرم اللہ کے, وسیلہ میرے آقا بنتے ہیں, ہم آقا کو کریم کہتے ہیں, رزق میرے رب کا تقسیم میرے آقا کرتے ہیں, ہم اپنے آقا سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ تیرا کھائیں تیرا کھاوا تو تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, میں تیرا میلاد کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. تو کہتے ہیں دیکھو یہ کہتے ہیں نبی کا کھاتے ہیں, کھاتے تو رب کا ہے. ہاں دیتا رب ہے, تقسیم میرا آقا کرتا ہے, ہم بھی نسبت اس طرف کر کے اللہ کی سنت ادا کرتے ہیں, اللہ کے کام اپنے ہیں. لیکن وہ کہتا فرشتوں کو ہے. ابھی دیکھیں حدیث تو نہیں ہے کوئی موضوع کہہ دے گا, کوئی ضعیف کہہ دے گا, کسی سے پوچھنے بھائی دیکھیں بندہ ایک ہے, حضرت زکریا ہیں, دعا انہوں نے کی ہے, کبھی رب کہتا میں نے کہا تجھے زکریا دیا, اجیا دیا, کبھی کہتا فرشتوں نے کہا. تو کیا رب نے کہا یا فرشتوں نے کہا؟ کہا رب نے, لیکن کہلایا فرشتوں کی زبانی. لہذا فرشتوں کی طرف یعنی کریں جو کیا نام ہے اس کا نسبت تب بھی جائز, اللہ کی طرف کریں تب بھی جائز. مشکل حل کرتا ہے اللہ, اگر اللہ کی طرف کریں تب بھی جائز, اور اگر اللہ کی بجائے اس ولی کی طرف کر دیں جس کی دعا سے مشکل حل ہوئی تب بھی جائز, اگر اللہ کو مشکل کشا کہیں حاجت روا کریں تب بھی جائز, اور میرے آقا کو مولا علی کو عثمان غنی کو غوث اعظم کو کہیں تب بھی جائز. کیونکہ یہ اللہ جل مجد الکریم کا مبارک طریقہ ہے. یا زکریا انا نبشرو کا بے غلام نسمہ یحییٰ. اے زکریا ہم تجھے بیٹا دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ, نام بھی رکھا, نام رب نے خود رکھا, پیدا ہونے سے پہلے رکھا, بلکہ حمل ٹھہرنے سے پہلے رکھا. لوگ کہتے ہیں دیکھو جی جیسے ہم پیدا ہوئے نبی بھی ویسے پیدا ہو گئے. ارے اللہ کے بندے دیکھ تو صحیح نا, ارے ہاں ہمارے ناموں پہ بعد میں جا کر جھگڑا ہوتا ہے, ماں کہتی ہے یہ رکھنا ہے, باپ کہتا ہے یہ رکھنا ہے, بھائی کہتا ہے یہ رکھنا ہے, ماموں کہتا ہے یہ رکھنا ہے, چاچا کہتا ہے یہ رکھنا ہے, اور پھر ایک نام پر متفق ہوا جاتا ہے, اور پھر بعض اوقات دو دو چار چار نام بھی رکھ لیے جاتے ہیں. لیکن یہ نبیوں کی بات دیکھیے, انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے, ابھی حمل نہیں ٹھہرا, نام پہلے رکھ دیا گیا. اور اسی طریقے سے میرے آقا کی طرف دیکھیے, یہاں تو دعا مانگی تو نام بتایا گیا, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس وقت بھی موجود تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی میں موجود تھے. میرے آقا کا نام اس وقت بھی, یعنی کہتے ہیں 14,000 سال پہلے رب جل مجد الکریم نے کہا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین, اے میرے سردار, اے سید یاسین. کب کہا؟ جب حضرت آدم نے کہا, 14,000 سال پہلے. ارے کس کو کہا؟ کوئی تھا تو کہا نا, جو تھا ہی نہیں تو اس کو کہا کیا؟ تو جو یاسین کی شکل میں, یا جو مزمل کی شکل میں, جو مدثر کی شکل میں, جو محمد عربی کی صورت میں, جو احمد مجتبیٰ کی صورت میں, جو کریم کی صورت میں موجود تھا, اسی کو تو رب پہلے بھی پکارا کرتا تھا. تو کہا ہم اس کو یحییٰ کا نام دیتے ہیں, ولم نجعل له من قبل سمیا, اس سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں. کائنات میں حضرت یحییٰ سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں. اور یحییٰ کو یحییٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ زندہ, یعنی انہوں نے اپنی ماں کے پیٹ کو زندہ کر دیا تھا. وہ 100 سال کی یا 98 سال کی عورت, اب اتنی اس عمر میں تو عورت جو ہے وہ بانج ہو جاتی ہے, اس کا رحم جو ہے وہ سوکھ جاتا ہے, مردہ ہو جاتا ہے, بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. اس لیے چونکہ انہوں نے اس وقت آ کر تو اپنی ماں کے پیٹ کو زندہ کر دیا, اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ان کا نام ہی یحییٰ رکھ دیا گیا. اور بعض حضرات نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو پہلے نام تھا وہ یہ سارہ تھا, اور اس سے مراد یہ تھا کہ اس سے اولاد پیدا نہیں ہو سکتی. تو جب حضرت سیدنا اسحاق علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت کا وقت آیا یا حمل کا وقت آیا, تو حضرت ابراہیم نے ان کو یہ سارہ کی بجائے سارہ کہا. تو انہوں نے کہا میرا نام کیوں کم کر دیا گیا؟ میرا نام یہ سے شروع ہوتا ہے, آپ نے یہ کو اڑا دیا اور میرا نام سین سے شروع کر دیا. تو کہا اس لیے غلام نسمہ بے غلام نسمہ یحییٰ, اے زکریہ ہم تجھے خوشخبری سناتے ہیں لڑکے کی جن کا نام یحییٰ ہوگا. ولم نجعل له من قبل سمیا, اور اس سے پہلے اس نام کا بیٹا جو ہے یا آدمی جو ہے وہ نہیں ہوا. یحییٰ کا معنی زندہ, جیسے حیون. حضرت امام سہیلی نے کتاب و تاریخ والے اعلان میں لکھا کہ پہلی کتابوں میں ان کا نام حی تھا, اور حضرت ابراہیم کی زوجہ مطہرہ کا نام یسارہ. عربی میں اس کا ترجمہ ہے لا طالد, کہ یعنی بچہ نہیں جنے گی, ایسی عورت جو بچہ نہیں جنے گی. جب بی بی صاحبہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کا نام سارا رکھا گیا, اور یہ نام حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تجویز فرمایا. جب بی بی صاحبہ نے اپنے نام میں ایک لفظ کی کمی پائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ میرے نام میں ایک حرف کم کیوں کر دیا گیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کمی حضرت جبرائیل امین نے کی ہے. انہوں نے عرض کیا کہ ایسا تو نہ ہونا چاہیے تھا. تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ گھبرائیے نہیں, کیونکہ یہ سارا کا معنی ہے جو بچہ نہ جان سکے. آپ نے بچہ جنا, اللہ نے کرم کیا, لہذا اب آپ کا نام سارا, اور یہ جو آپ سے ہم نے نام لیا ہے نا یا یہ جو آپ کے نام سے کام کیا ہے یہ آپ کی اولاد میں سے ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کا وہی حرف ہم انہیں دے دیں گے اس لیے حیون کی بجائے حیا کی بجائے پہلے یا لگا دیا گیا اور اللہ جل مجد الکریم نے آپ کا نام یحییٰ رکھ دیا تو کہا کہ اے زکریا علیہ السلام اس نام کا اور کوئی آدمی نہیں ہے. قال رب انا یکون لی غلام الکی ہے میرے رب میرے لڑکا کہاں سے ہوگا ابھی دعا مانگ رہے ہیں اور ابھی رب نے بشارت دی ہے اور ابھی پوچھتے ہیں میرے یہاں لڑکا پیدا ہوگا کیسے پیدا ہوگا. وکانت امراتی عاقرا میری بیوی تو بال ہو چکی عمر سیدھا ہو چکی اب بیٹا کیسے ہوگا. وقد بلغت من الکبر عتیا اور میں بڑھاپے سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا. باری تعالیٰ ایک تو جوان ہوتا حالانکہ ایک بھی جوان ہو دوسرا نہ ہو تو بیٹا کیسے پیدا ہوگا. اب کم عمر 90 یا 100 سال کی عمر ہے ان کی اور 98 سال کی حضرت ان کی بیوی کی عمر ہے. اب اس سال اتنے بڑھاپے میں بیٹے کا پیدا ہونا بڑا عجیب سا لگتا ہے. تو اس لیے عرض کی یعنی یہ سوال استبعاد نہیں بلکہ مقصود یہ دعوت کرنا ہے کہ عطائے فرزند کس طریقہ پر ہوگا. کیا دوبارہ جوانی میں رحمت فرمائی ہوگی یا اسی حال میں فرزند جو ہے وہ عطا کیا جائے گا. اللہ کی رحمت سے نام ہی بھی نہیں یہ بھی کہ نہیں ہو سکتا صرف تعجب کے ساتھ محبت کے ساتھ پوچھا اچھا بیٹا ہوگا کیسے جبکہ میری بیوی جو ہے وہ تو بوڑھی ہو چکی بانجھ ہو چکی اولاد پیدا کرنے کی صفت سے گزر چکی اور میں بڑھاپے کی حالت میں سوکھ گیا اب کیسے میرے یہاں پہ بیٹا پیدا ہوگا. قال کذالک کہا ایسا ہی ہے جیسا تو نے کہا اس میں کوئی شک نہیں تو بھی بوڑھا ہو گیا تیری بیوی بھی بوڑھی ہو گئی لیکن جو ہم نے کہا ویسا ہی ہوگا. قال ربک ہوا علیہ حین تیرے رب نے فرمایا وہ مجھے آسان ہے. ارے باتوں سے بھرتے تو بن ماں باپ کے پیدا کرے یہ تو اللہ جل مجد الکریم کی کرم نوازی جیسے چاہے اللہ جل مجد الکریم ارشاد کام کرتا ہے. تو کہا یہ تیرے رب پر بڑا آسان ہے. وقد خلقتک من قبل لم تک شیئا اس سے پہلے تجھے اس وقت میں آیا کہ جب تو کچھ بھی نہیں تھا یعنی انسان کچھ بھی نہیں تھا جو مذوب کے موجود کرنے پر قادر ہے اس سے بناتے میں اولاد کا عطا فرمانا کیا عجب جس نے مٹی سے حضرت آدم کو پیدا کر دیا جس نے اس کے بعد نطفے سے ساری کائنات کو پیدا کر دیا تو کیا وہ بوڑھے ماں اور باپ سے جو ہے وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتا. زکریا ایسا ہی ہوگا تمہیں اور تمہاری بیوی کو اسی عمر میں بیٹا ملے گا. قال رب اجعل لی آیا کہا باری تعالیٰ مجھے کوئی نشانی دے دے اس کی کیا نشانی ہوگی کہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا اور جس سے مجھے اپنی بیوی کے حاملہ ہونے کی معرفت ہو جائے. کوئی نشانی تو نہیں چاہیے. قال آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ لیال سویا فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو تین دن رات تک لوگوں سے کلام نہ کر سکے گا حالانکہ تو تندرست ہوگا حالانکہ تو اچھا چنگا بھلا ہوگا لیکن تو کلام نہیں کر سکے گا تین دن اور تین راتوں تک. چنانچہ ایسا ہی ہوا صحیح سالم ہو کر بغیر کسی بیماری کے اور بغیر گونگا ہونے کے ان ایام میں آپ لوگوں سے کلام کرنے پر قادر نہ ہوئے. جب اللہ کا ذکر کرنا چاہتے تو زبان کھل جاتی. فخرج علی قومہ من المحراب اسی حجرہ سے باہر نکلے جہاں دعا مانگی تھی حضرت سیدہ مریم کے حجرہ سے باہر نکلے. فاوحا الیہم ان سبحوا بکرۃ و عشیا تو انہیں اشارہ سے کہا لوگ تین دن تک انتظار کر رہے ہیں ابھی حضرت زکریہ باہر نکلیں گے. جب آپ باہر نکلے تو لوگوں نے کلام کرنا چاہا آپ سے پوچھنا چاہا آپ کلام نہ کر سکے اشارے سے کہا کہ صبح و شام رب کا ذکر کیا کرو کیونکہ بعض روایتوں کے مطابق ان پر دو ہی نمازیں فرض تھی صبح کی اور شام کی. تو کہا دونوں وقت نمازیں پڑھا کرو اور دونوں وقت رب کا ذکر کیا کرو. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام. حضرت سیدنا یحییٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہیں وہ بچپنے میں ہی، ویسے سارے نبی بچپنے میں نبی ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ اللہ جل مجد الکریم نے یعنی اسی عمر میں، چند سالوں کی عمر میں ہی یہ چیز عطا کر دی کہ آپ جو تھے وہ قرآن یعنی تورات مبارکہ کو پکڑتے تھے اور تورات مبارکہ کو پڑھا کرتے تھے. یعنی قوت کے ساتھ تورات کو پکڑیے، جد و جہد کیجیے، اور توفیق عزی اور تائید خدا بندی پر بھروسہ کیجیے. تو تفسیر جلالین میں ہے کہ اللہ تعالیٰ برآن نے آپ کو تورات عطا کی، اس کے حفظ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی بخشی. بات کے نزدیک حکم سے حکمت اور فہم سے تورات اور فقہ سے دین مراد ہے. اس معنی پر حاکم کو حکم کہا جاتا ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکتا ہے، حکمت انسان کو بے وقوفی سے روکتی ہے. حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا بچپن، سبحان اللہ، سب انبیاء کا بچپن جو ہے وہ بڑا پیارا. بچوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کھیل کود کے لیے بلایا تو آپ نے جواب دیا کہ ہم کھیل کود اور تماشا کے لیے دنیا میں پیدا نہیں ہوئے. کاشی نے لکھا کہ ان میں لوگوں کو عبرت چاہیے جو زندگی بھر کھیل تماشا میں وقت ضائع کرتے ہیں اور دنیا کے طعنے تزویر میں پھنسے رہتے ہیں، ساری زندگی کھیل کود میں گزر جاتی ہے، عیاشی میں گزر جاتی ہے، اور موت کا فرشتہ آتا ہے تو اس وقت آنکھیں کھلتی ہیں. تو اس لیے یعنی اللہ جل مجد الکریم نے یہ حضرت سینا یحییٰ کو، حضرت سینا عیسیٰ علیہ الصلوۃ و تسلیم کو، دونوں کو یہ معجزات عطا فرمایا، بچپنے میں کلام کرنا، بچپنے میں کتاب کی لوگوں کو تعلیم دینا. وَآتَيْنَا الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے اسے بچپن میں ہی نبوت عطا فرما دی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کو نبوت عطا نہیں ہوتی، نبی نبی ہوتا ہے، جیسے آگے ذکر آئے گا کل کے انشاءاللہ درس میں. اعلان نبوت جو ہے انہوں نے بچپنے میں ہی جو تھا وہ کر دیا، جبکہ جان لیا. وَحَنَّانَ مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً، اور اپنی طرف سے مہربانی اور ستھرائی اس کو عطا فرما دی. حضرت سینا زکریا علیہ السلام کو ان کے دل میں رقت رحمت رکھی کہ لوگوں پر مہربانی کریں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زکات سے یہاں طاعت و اخلاص مراد ہے. وَقَانَ تَقِيًّا، اور کمال ڈر والا. حضرت سینا یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر، جیسا سورہ آل عمران میں گزرا تھا نا، حسوراً دنیا سے بھاگتے، رب کا ذکر کرتے. حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے تھے پہلے ہی، آسا کا ٹیک لگائی ہے اور ڈھونڈ رہے ہیں لوگوں، میرا یحییٰ کہیں دیکھا تو بتاتے لوگ فلاں جنگل میں، فلاں درخت میں، فلاں پہاڑ کے اوپر یا فلاں غار میں بیٹھا رب رب کر رہا ہے. حضرت زکریا وہاں جاتے، بیٹا تو میری بوڑھے ہاتھوں کا سہارا ہے، چلیں دونوں تبلیغ کریں، تو اکیلا بیٹھا رہتا ہے. وہاں سے اٹھتے کسی اور جگہ چلے جاتے، وہاں سے آپ لوگوں سے بہت دور رہتے تھے. ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام جب یحییٰ کو علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے تو اللہ کا نام نہ لیتے، کیونکہ جب وہ رب کا نام سنتے تو ان پر وجد طاری ہو جاتا، وہ گر جاتے، چیختے اور جنگلوں کی طرح نکل جاتے. ایک مرتبہ حضرت سینا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا نہیں کہ حضرت سینا یحییٰ علیہ السلام بھی مسجد میں موجود ہیں، کسی ستون کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ نے اللہ جل مجد الکریم کے اس غضب کا بیان کیا جو قیامت کے روز لوگوں پر ہوگا، تو حضرت یحییٰ کی چیخ نکلی اور چیختے ہوئے بے ہوش ہو گئے. تو کہا وہ جو تھے وہ کہا نا تقیہ، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ اکبر، جن کا کوئی گناہ نہیں، جو بچپن میں ماں کے پیٹ میں بھی یعنی کتابوں کی، کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہیں، جو ہر جگہ کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہیں، جن کا یہ حال ہے. وہ سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، ولادت کا دن سلامتی والا، اور ان کے وفات کا دن سلامتی والا، اور جانے والا دن سلامتی والا. تو وہ بھی رو رہے ہیں، ہم جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم جن کی گھڑی گھڑی، وقت وقت اور گھنٹہ گھنٹہ سینکڑوں گناہوں میں گزرتا ہے، جن کی آنکھ کھلتی ہے تو گناہ کی طرف، کان کھلتا ہے تو گناہ کی طرف، زبان بولتی ہے تو گناہ کی طرف، ہمیں کبھی رونا نہیں آیا، ہم کبھی اللہ کا نام سن کے کانپتے نہیں، ہم کبھی ڈرے نہیں۔ سبحان اللہ، جیسے جیسے یہ دل کی صفائی ہوتی جاتی ہے، گناہ اترتے جاتے ہیں، اور یہ جو آنکھوں کے آنسو ہیں یہ جو رب کے خوف سے ہوں تو یہ دل کو دھونے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ جیسے پانی کے ساتھ یہ کپڑے کو دھویا جاتا ہے تو رب کے خوف سے، اللہ کے محبوب کی محبت سے جو آنسو نکلتے ہیں یہ دل کی میل کو دھوتے ہیں، یہ روح کو صاف کرتے ہیں، یہ روح کو پاکیزہ کرتے ہیں۔ تو کہا وہ بہت رویا کرتا تھا، وہ بہت جلا کرتا تھا، وہ بر لمبے بال گئی ہے، اور اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والا تھا۔ یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے۔ انبیاء کے ساتھ، انبیاء نے اپنے والدین کا ادب کر کے ہمیں بتایا کہ لوگوں ایسے اپنے والدین کا ادب کرنا ہے۔ افسوس آج وہ والدین ان نبیوں کی محبت نہیں سکھلاتے، ان نبیوں کا ادب نہیں سکھلاتے، ان نبیوں کی اطاعت نہیں سکھلاتے، جن نبیوں نے اولادوں کو یہ بیان کیا کہ اپنے والدین کا ادب کرنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ کاش یہ مائیں بھی بتائیں کہ آقا کی غلامی میں جنت ہے، آقا کی محبت میں جنت ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو باپ ہے تمہاری جنت کا درمیانی دروازہ ہے، رضا اللہ فی رضا الوالد۔ کاش آج باپ بھی بتائیں کہ میرے آقا کے قدموں میں جنت ہے، میرے آقا کی رضا میں جنت ہے، میرے آقا کی خوشنودی میں جنت ہے، میرے آقا کی محبت میں جنت ہے۔ لیکن ہم نے وعدے نہیں نبھائے، ہم نے خیر کا بدلہ خیر نہیں کیا، جزاء الاحسان کا بدلہ جزاء الاحسان نہیں کیا، نیکی کا بدلہ نیکی نہیں کیا۔ میرے آقا نے بتایا کہ یہ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو رحمت لے کر آتی ہے، جس کی دو تین بیٹیاں ہوں وہ شادی کر دے شریعت کے مطابق تربیت کر کے تو وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے بیٹیوں کو عزت عطا کر دی، کاش یہ بیٹیاں آج والدین کو مجبور کریں کہ ہمارے آقا کا ذکر ہونا چاہیے، ہمارے آقا کی نعت ہونی چاہیے، ہمارے گھر میں آقا کا میلاد ہونا چاہیے۔ یہ بیٹیاں ٹی وی کی، وی سی آر کی، بے حیائی کی، جہیز کی، دنیاوی کپڑے زیور کی تو فرمائش کرتی ہیں، میرے آقا کے ذکر کی فرمائش نہیں کرتی۔ میرے آقا نے ان کو عزتیں عطا کر دی۔ کاش دیکھیے جن کو میرے آقا نے عزتیں عطا کی آج وہ لوگ وعدہ وفائی نہیں کرتے۔ آج چاہیے والدین کو اپنی اولاد کو محبت رسول سکھائیں، آج بیٹیوں کو چاہیے کہ اپنے والدین کو مجبور کر دیں، آج بہنوں کو چاہیے کہ اپنے بھائیوں کو مجبور کر دیں کہ ہمارے گھر میں یہ بے حیائی نہیں ہوگی، آقا کا ذکر ہوگا، جس نے ہمیں عزت بنایا، جس نے ہمیں غیرت بنایا۔ تو اس لیے انبیاء کا تو طریقہ یہ ہے، انہوں نے اپنے والدین کا ادب کر کے ہمیں بتایا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں رب کی نماز پڑھ رہا ہوں، میری ماں مجھے آواز دے، میں رب کی نماز چھوڑ کر اپنی ماں کو لبیک کہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جنگ حنین سے واپسی پر آئے تو آپ نے جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، تو ایک بوڑھی عورت جو تھی وہ اپنے آپ جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، جسے دیکھنی ہو وہ مدینہ دیکھ آئے، روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا، روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا، میری جان نکل تو جائے یہ سما بدل نہ جائے، میری جان نکل تو جائے یہ سما بدل نہ جائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، تیبا کے جالے